اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، ذالک الکتاب. کتاب کہاں ہے؟ ہمارے سامنے یا ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت قائم کی ہے اور انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا ہے. اب تک جن کا ذکر ہوا وہ متقی، کافر، منافق. اور منافق کی پھر دو قسمیں آئیں، اعتقادی اور عملی. ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے. کتاب سب کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے نا. کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ. اور پھر تقویٰ کی شرائط آپ پڑھ چکے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھلا رکھا ہے، اللہ ہدم رب، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں، غیب پر ایمان نہ لائیں. کفر بنیادی طور پر کیا ہے؟ جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان کا انکار کرنا. یؤمنون بالغیب کا انکار کرنا، یقیمون الصلاۃ کا انکار کرنا، پھر مما رزقناہم ینفقون کا انکار کرنا، اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان تمام چیزوں کا انکار کرنا. تو جو انکار کرتے ہیں ان کو خواہ پھر کوئی بات بتائی جائے یا نہ بتائی جائے، وہ قرآن پاک کو سمجھے یا نہ سمجھے، یا سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، وہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ضد کا شکار ہے وہ. کفر کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضد، انا، ہٹ دھرمی، دھیت ہونا. وہ دھیت ہو چکے. جیسے ایک بچے کو آپ ایک بات سمجھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں تو وہ سن سن کے کیا ہوتا ہے؟ دھیت ہو چکا. یا اس نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ بات ماننی نہیں، تو آپ بے شک ماریں گے اس کو تو کیا کرتا ہے وہ؟ پھر بھی اس پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم. جب انہوں نے ماننا ہی نہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدے نہیں اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ ان کے دلوں کو بند کر دیا، سیل کر دیا. ٹھیک ہے، جاؤ. پھر تیسری قسم کیا ہے؟ منافقین کی. منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا؟ وما کانوا مہتدین. ان کو ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ نہیں ہدایت پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا. ایک ہے اعتقادی، پکے دل کے کافر ہیں، صرف ظاہری طور پر، وقتی طور پر انہوں نے ایسے ہی دل رکھنے کو اسلام کا اظہار کیا. ان لوگوں کے اس دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کا بھی نور لے گیا. دوسری قسم کون سی تھی؟ عملی منافقوں کی، جو ڈاوا ڈول ہے، کبھی چل پڑتے ہیں کبھی نہیں چلتے، ایک راؤنڈ میں بہے کچھ کر لیا اور کبھی سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر مہر لگا دی، ان کا نور چلا گیا. لو شاء اللہ لذہب بسمعہم، اللہ چاہتا تو لے جاتا لیکن لے نہیں گیا، ابھی بھی چانس ہے کہ یہ پلٹ آئے. اور یہ اگر پلٹ آئے تو ہدایت پا سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کا ایک سوال ہے نا کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ نور لے جاتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا نور نہیں لے جاتا، نہ سب پہ مہر لگاتا ہے، بلکہ ہدایت بھی دیتا ہے اور چانس بھی دیتا ہے. ہر ایک کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. یہ ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. اس نے تو دی ہے نعمتیں، جو آگے بڑھے گا لے لے گا، جو نہیں بڑھے گا محروم رہ جائے گا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی چھین لے گا. اب آپ دیکھیے کہ ان سب کے لیے انجام کیا ہے، ہدایت والوں کا انجام کیا ہے. مفلحون کہا گیا ان کو. کافروں کے لیے کیا کہا؟ عذاب عظیم. اور منافقین کے لیے عذاب علیم. یہ کتاب جو آپ پڑھنے لگے ہیں، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کھول کے نقشہ واضح کر دیا کہ کون فائدہ اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کون فائدہ اٹھائے گا، کون نہیں اٹھائے گا. یعنی اس پورے سناریو میں ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رول کیا ہے. ایک چیز نے بہت زیادہ میرے اندر کو ہلایا، وہ یہ کہ اس سارے میں بار بار سننے اور دیکھنے اور سم اور ابصار اور قلب اور سمن اور بکمن اور امین، ہر ایک کے اندر ایسی ہی کچھ نہ کچھ بات. تو یہ جو سیکھنے کے ذرائع ہیں ان کا درست استعمال کتنا ضروری ہے. چلیے تھوڑی سی سیکھنے کے ذرائع پہ بات کرتے ہیں نا، اور آپ دیکھیے کتنی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوئے. یہ سیکھنے کے بجائے ہدایت کے ذرائع کر لیجیے، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع. چلیے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے ہی ہم چلتے ہیں. پھر سے سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ کی بات ہے. الحمدللہ دراصل کیا ہے؟ کلمہ شکر ہے. شکر کا مقام بھی کہاں ہے؟ شکر کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اور شکر اسی دل سے آتا ہے نا جو حساس ہوتا ہے. جو سنگ دل سخت دل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے، ان کے منہ سے کبھی آپ اپریسیشن کا کوئی لفظ نہیں سنیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایاک نعبد کس کے زبان سے ادا ہو سکتا ہے؟ اسی سے جس کا دل اللہ کے آگے پوری طرح مائل ہو گیا ہو، جھک گیا ہو. عبادت جو ہے نا یہ پرستش ہے. پرستش، پرستش کس کیفیت کا نام ہوتا ہے؟ پرستش کس کی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ عام طور پر یہ گانوں میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، پرستار اور پرستش. کس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جس سے انتہائی محبت ہو، انسان اس کا غلام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت کے بغیر ہوتی نہیں. وہ جو بغیر محبت کی ہوتی ہے وہ تو وقت پاس کرنا ہوتا ہے، سر سے مصیبت ٹالنا، جیسی نمازیں ہماری ہوتی ہیں. لیکن ایاک نعبد صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز سے زیادہ بڑا اور اہم سمجھتا ہے. جب ہی وہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے نا، وہ سب سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دعا کون مانگتا ہے، دعا کس کی زبان سے نکلتی ہے؟ جس کے اندر کوئی تڑپ ہوتی ہے، جس کو کوئی طلب ہوتی ہے. طلب کے بغیر تو دعا نہیں مانگی جاتی نا. مثلاً عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ پانی کب مانگتے ہیں؟ جب آپ کو پیاس ہوتی. اگر آپ کو پیاس نہیں تو پانی سامنے بھی رکھا تو آپ نہیں پیتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دعا میں بھی دل انوالو ہے، دل کی تڑپ. یا تنابود میں بھی دل ہے، الحمدللہ میں بھی شکر کے جذبات دل سے ادا ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب کتاب اتری تھی تو کس پر اتری تھی؟ نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین. یہ کتاب دل پر اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس کو ہدایت دیتی ہے؟ للمتقین، دل والوں کو. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے، اور تین دفعہ یہ بات فرمائی، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلح صلح الجسد کلو، جب وہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ بگڑتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کا دل جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے کتاب سیکھنے کے لیے، اس کا شوق جو ہے، اس کا احساس جو ہے، اس کی تڑپ، اس کی طلب، یہ انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیں جس کے اندر کتاب کو سیکھنے کا شوق ہوگا نا، وہ دنیا بھر کے کام چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا نا، ہر چیز چھوڑ کر آپ پہنچے گا. چلیے کتاب کو چھوڑیں، اس وقت کوئی بھی چیز سوچیں جس پہ آپ شوق رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. مثلا کسی انسان سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، میز پر بہت سے کھانے رکھے ہیں، ایک کھانا آپ کو بہت پسند ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں بھول کر اس کو کھانے لگتے ہیں، ہے نا. اسی طرح ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام آپ کو بہت پسند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی سارے کام ختم کر لیتے ہیں، اور ہر چیز سے فارغ ہو کر پھر آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. جس چیز کی طرف ہمارا دل ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کتاب بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی, اس کا حق بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت نہ دیں, جب تک یہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. آپ اس کا حق نہیں دے سکتے. اپنے دل میں اس کا مقام ڈھونڈیے, اس کی جگہ تلاش کیجیے, کہاں رکھا ہوا اس کو. اچھا ویسے تو ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں نا کہ اگر قرآن پاک کے اوپر کوئی اور چیز کو رکھ دے تو کچھ ہٹاؤ ہٹاؤ اس کے اوپر نہیں رکھو, اس کو سب سے اوپر رکھو, ایسے ہی کرتے ہیں نا. لیکن اس وقت ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آج تک جتنے علوم پڑھے ان کے لیے جتنی محنت کی, جتنی ڈگریاں کی ہوئی آپ نے, ان کے لیے جتنا پڑھا آپ نے, جتنی کوشش کی, کیا اتنی ہی اس کتاب کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسرے اسکولس میں آپ جاتے ہیں کتنا ان ٹائم ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا. آپ نے کبھی یہ کیا کہ روز اسکول سے بچے کو جلدی اٹھوا لیں, بلوا لیں؟ تو جب تک ہمارا دل نہیں اس میں انوالو ہوگا نا, تو تقویٰ کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. تقویٰ والا دل جو ہوتا ہے نا, جس میں یہ کتاب اترتی ہے, وہ شوق رکھنے والا دل ہوتا ہے, حساس فکر مند دل ہوتا ہے, وہ تڑپنے والا دل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے ہم چلتے ہیں, جہاں کافروں کی بات ہوئی تو ان کے دلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے ڈھیٹ پن کی وجہ سے. ان کو بھی چانسز ملے تھے, ان کو بھی مواقع ملے تھے, ان کے سامنے بھی حق آیا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اہم نہیں سمجھا, اس کا مذاق اڑایا, اس کو ایک طرف رکھ دیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سمعہم اور ابصارہم کی بھی بات کی. یہاں متقین کے لیے صرف دل ہی کافی تھا. جب دل جاگتا تو آنکھیں جاگ جاتی ہیں نا, کان جاگ جاتے ہیں, لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ قلوب کے ساتھ سم اور ابصار بھی جاتی رہی, لوگ بیکار اور نکارہ ہو گئیں, اس لیے ہدایت نہیں مل سکتی. تو آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیے منافقین کا کیا مسئلہ ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے بھی دلوں کا مسئلہ ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. متقین کے پاس بھی دل ہیں, کفار کے بھی دل ہیں, منافقوں کے بھی دل ہیں, لیکن دلوں کی کیفیت فرق ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دل بیمار ہیں. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی سے پیدا ہوتے ہیں, نفس کی خواہشات سے دل بیمار ہوتے ہیں. اچھا اب پھر آ جائیں اعتقادی منافق پر, یہاں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ سمن بکمن امیون, ان کے بھی دل بند ہیں. یہ اصل میں تو کافر ہی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, بس کچھ دیر کو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. تو ختم والی کیفیت یہاں بھی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم سمن بکمن امیون کے ساتھ. پھر دوسرے منافق ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دکھانا چاہی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی کان بند کیے. کان کیا ہے؟ دراصل دل کی طرف جانے کا راستہ, وہ راستہ بند کر دیا جس سے دل پہ اثر ہو. اور پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, پھر سم اور ابصار کی بات. کبھی آپ نے اس سے پہلے غور کیا تھا کہ یہ چند ہی آیتوں میں اتنی دفعہ دل اور اتنی دفعہ کان اور آنکھ کی بات کیوں کی گئی؟ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا, قرآن کی باتیں بہت سکیٹرڈ ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ, سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی لنک نہیں ہے ان میں. کیا واقعی ایسا ہے کہ لنک نہیں ہے؟ بہت گہرا لنک ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا نا, کیونکہ انسانی طریقوں سے مصنوعی لنک پیدا نہیں کیا گیا. تو سیکھنے کے لیے آپ کو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے. جس علامہ اقبال نے کہا تھا نا, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پرانی بیماریاں جو ہو جاتی ہیں ان کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب دلوں کو زندہ کیا جائے. سوال ہے, کیا پھر کافروں اور منافقوں کا سمجھانے کا فائدہ نہیں کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں؟ کیا انہیں اسلام کی دعوت نہ دی جائے گی؟ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بات ہو رہی تھی نا کہ جب آپ خود سیکھنے چلے ہیں تو اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح جب آپ اس کتاب کو لے کر دنیا میں جائیں گے تو آپ کو اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے کھلے گی کتاب تو فوراً وہ مسلمان ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پچھلے سال کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جرمنی سے آئی تھی اور وہیں واپس چلی گئی. تو وہ آئی ہوئی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ تھا تو ان کی بیٹی جہاں کام کرتی تو ان کے آفس میں دو جرمن تھے, تو ان سے ان کی بات ہوئی اور کہا کہ آپ لنچ ٹائم ہو گیا. کہ نہیں ہمارا تو روزہ ہے. کہ آپ کا روزہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا تھا, ہمیں اچھا لگا, ہم مسلمان ہو گئے اور ہم روزہ رکھتے ہیں. کسی سے نہیں ملے, کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں, کچھ نہیں, خود ہی پڑھا خود ہی دیکھا مسلمان ہو گئے. سچائی نظر آئی, دل کھلا, مان لیا, کوئی دیری نہیں لگی. تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے, ایک بات بھی کرنا کافی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ حق ہے, یہ بات سچی ہے, لیکن وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے تو ہیں زبان سے ہے تو ٹھیک ہی, پر کیا کریں, بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں, بڑا مشکل ہے آج کل. تو اس پہ عمل کرنا, آگ کے انگاروں پہ چلنا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے آنکھیں بند کیے گزارا ہو جائے گا, اور کل جب فوت ہو کے اللہ کے پاس جائیں گے مرنے کے بعد تو وہاں بھی بس ایسے ہی کام چل جائے گا. لیکن واللہ محیطم بالکافرین. تو سوال یہ تھا کہ کیا ایسے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے؟ نہیں, بتاتے رہنا چاہیے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت دے. لیکن عموماً تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جو ایک دفعہ بات سمجھنے کے بعد انکار کر دے اس کو منانا بڑا مشکل ہے. میں نہ مانوں, جس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ضد کا شکار ہے وہ نہیں مانتا نا. اچھا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, یہ بیچ بیچ والے زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے ولو شاء اللہ ہو چانس دیا ان کو, اور یہ ایک طرح سے ان کو وارننگ دھمکی بھی ہے, اگر نہیں فائدہ اٹھایا تو چلا جائے گا یہ نور تم سے بھی, پھر بھٹکو گے بیٹھ کے اندھیروں میں, اس لیے سنبھل جاؤ. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں, بیچ کے راستے پہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کو اصل جگہ پر لا کر جہاں پر یہ قرآن پاک آیا تھا. آپ نے دیکھا پریکٹیکلی کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم دی, اکثریت کیا تھی, مسلمان ہو گئی تھی نا. صرف چند لوگ ایسے تھے جو آخر وقت تک نہیں مانے, پھر وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. مکہ جب فتح ہوا ہے تو گنتی کے لوگ تھے جو ماننے سے رہ گئے تھے, جن کے ختم اللہ علی قلوبہم, باقی سب مان گئے تھے. مدینہ میں بھی کیا ہوا, اکثریت مسلمان ہو گئی. نہیں مانے تو کون نہیں مانے, یہود نہیں مانے تھے, اکثریت ان کی ضد کا شکار تھی نا, وہ نہیں مانی تھی. منافقین بھی کچھ تھے لیکن ان کا حال کھولا نہیں گیا. یعنی مفاد پرست لوگ تھے, کچھ مان گئے اور کچھ کیا تھے, نہیں مانے, لیکن ان سے چانس چھینا نہیں گیا. تو معلوم نہیں کب توبہ کر کے اصلاح کر لیں اپنی. تو ہمیں بتاتے جانا چاہیے. کچھ لوگ وقتی طور پر دیر لگاتے ہیں ماننے میں, مان جائیں تو بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تلقین کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیجیے, وہ معاملہ کریں. اتنا آسان ہے میرا اور اللہ کا معاملہ, یہ بات کہنا بہت آسان ہے. کس کی بات کر رہے, کس سے معاملے کی بات کر رہے, سوچو تو صحیح اس بات کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.